ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यथोन्व्याधितरथश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मोह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसार्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. Do you have the Kannada Bhagavatam? You can read the translation, save me. Yeah, if you have the Hindi Bhagavatam, please bring it. Yeah. Oh my Lord, Sri Krishna. Hey, Mera Prabhu, Sri Krishna, Vasudev, Kaputra, Hey Sarva Vyapak, Purushottam, May Aapko Sadar Pranam Karta Hoon, Aapko Sadar Pranam Karta Hoon. May Bhagavan Sri Krishna Par Dhyan Karta Hoon, Kyonki Ve Param Satya, or Sarvadi, Sab Karanon Ki Karan Hai, or Sabhi Vyakt Brahmandon Ki Shrishti Palan or Pralai Ka Mool Karan Hai. Ve Anvya or Vyatirekt रूप में ये दो शब्द संस्कृत शब्द जो लगते आप नहीं समझते. ये धारवाड़ एक पंडित का स्थान है. ये दो महत्वपूर्ण शब्द है. अन्वया व्यतिरेक है ना, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, साक्षात रूप में और असाक्षात रूप में. अन्वया और व्यतिरेक रूप में सब प्रकट वस्तुओं के बारे में अवगत है और वे स्वतंत्र है क्योंकि उनका कोई कारण नहीं है. वे आदि कवि ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी का हृदय में वैदिक ज्ञान संचार किया. इनके द्वारा सभी महान मुनि और देवताओं मोहित होते हैं. हिंदी भागवतम जैसे हम मोहित होते हैं काल्पनिक रूप से पानी में अग्नि दर्शन करना या जल में भूमि देखने से. उनके द्वारा सभी भौतिक ब्रह्मांडों. Alright, let's read the full translation by a pundit. हे प्रभु, हे वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ. मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य है और संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति पालन तथा संहार के कारणों के आदि कारण है. वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीति से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र है क्योंकि उनसे परे कोई अन्य कारण नहीं है। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि पुरुष ब्रह्मा जी सर्वप्रथम आदि पुरुष है कृष्ण, इस ब्रह्मांड के सर्वप्रथम आदि पुरुष है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान प्रदान किया, उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़े रहते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोह ग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थाई रूप से प्रकट होते हैं, अवास्तविक होते हुए भी वास्तविक लगते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के मोह रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करने वाले हैं। मैं उनका इसलिए ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य है। तो ये भगवान की भगवत, मतलब भगवान कैसे भगवान है उसका वर्णन है। सब समझ लिया, समझ लिया सब कुछ, ये वर्णन जो है भगवान का। तो बड़े बड़े मुनि ऋषिगण तो मोहित होते हैं भगवान की बहिरंग शक्ति के द्वारा। तो ये सब समझना इतना सरल नहीं है। ये श्लोक श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक के प्रथम है, प्रथम स्कंद, प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक, जिससे ये पूरी ग्रंथ की भूमिका है, जिसमें वो ग्रंथ का विषय का वर्णन है। श्रीमद् भागवत या भागवत पुराण का विषय है भगवान। तो वो भगवान कौन है? वे ही परम सत्य है। तो वो परम सत्य क्या है? परम सत्य है जन्माद्य से यतः, वो वस्तु जिससे सब अन्य वस्तु से आते हैं, और जन्म आदि, जन्म का मतलब सृष्टि, और सृष्टि के बाद पालन होते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय। तो जिनके द्वारा सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, सभी वस्तुओं और विषयों के मूल कारण है परम सत्य। तो वो परम सत्य की अस्तित्व कैसे है, कौन है या क्या है? ये परम सत्य का निर्धारण है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण पंच सहस्र वर्षों के पहले इस भारत भूमि में प्रकट थे। ये ही भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला है। चूंकि भगवान हमारे मध्य में प्रकट होते हैं, इसलिए विचार नहीं करना चाहिए कि वे हम जैसे और सभी अन्य वस्तुओं जैसे इस भौतिक जगत का एक साधारण वस्तु या व्यक्ति है। हमारा शरीर जो हम अभी धारण करते हैं ये भौतिक स्थूल पदार्थों से गठित है, भौतिक प्रकृति के द्वारा। जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति अंग में भिन्ना प्रकृति राष्ट्र था। श्री कृष्ण की भिन्ना प्रकृति अर्थात बहिरंग प्रकृति वो प्रकृति उनकी बहिरंग प्रकृति के आठ मुख्य पदार्थ है, भूमि जल भूमिराप अनल मतलब अग्नि भूमिराप अनल वायु खम वो पंच स्थूल भूत है और तीन सूक्ष्म है मन बुद्धि अहंकार। तो मेरा शरीर आपका शरीर और सब कुछ जो हम देखते हैं इस भौतिक जगत में ये सब भौतिक पदार्थों से प्रकृति के सूक्ष्म तीन गुण के द्वारा गठित होते हैं, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। श्री कृष्णा इस भौतिक पदार्थों से उनकी उत्पत्ति ये सब भौतिक पदार्थों से नहीं होते, हम भी ये सभी भौतिक पदार्थों के परे है। अपरयम इतस्त्वन्यां प्रकृतिं विधि में पराम जीव भूतं महाबाहो येदं धार्यते जगत। हम हमारे भी कोई वास्तव संबंध नहीं है ये सब भौतिक पदार्थों के साथ, किंतु शरीर जो हम अभी धारण करते हैं 84 लाख प्रकार के शरीर है, तो ये सब भूमि राप नलो वायु इत्यादि से उत्पन्न होते हैं। भगवान का शरीर दिव्य शरीर है, प्रकृति के परे है। मूढ़ लोग का विचार है श्री कृष्ण का शरीर हमारा शरीर जैसे है। अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो अव्ययम अनुत्तमम। श्री कृष्णा जो विचार करते हैं कि श्री कृष्णा एक साधारण व्यक्ति जैसे मनुष्य है, नहीं वासुदेव का पुत्र और द्वारका के राजा अर्जुन के मित्र, तो मनुष्य नहीं। जो ऐसा विचार करते हैं श्री कृष्णा की भाषा में मूढ़ा है, मूर्ख, महान मूर्ख। क्यों? क्योंकि ऐसा मूर्ख नहीं जानते हैं श्री की श्री कृष्णा सर्वश्रेष्ठ है। वे भौतिक प्रकृति में प्रवेश करके भी सदैव सर्वथा प्रकृति के परे है, अतीत है। तो भगवद गीता में हम भगवान जो परमात्मा है और आत्मा जीवात्मा के बारे में प्राथमिक शिक्षा मिलती है, प्राथमिक आध्यात्मिक शिक्षा वो सभी प्रकार के भौतिक शिक्षा से बहुत ही महान है। ऐसा नहीं है कि भगवद गीता ही प्राथमिक आध्यात्मिक शिक्षा, इसलिए भगवद गीता को निम्न जैसे विचार करना चाहिए, नहीं। ज्ञान जो भगवद गीता में वो ही सर्वोत्तम है, सभी भौतिक ज्ञान से उत्तम है। लेकिन वो ज्ञान जो भगवद गीता में संक्षेप में विस्तार रूप में इस श्रीमद् भागवत में है। भागवत गीता से हम क्या सीखते हैं कि पुरुषोत्तम है श्री कृष्ण, सब पुरुषों सब जीवों की उत्तम है श्री कृष्ण। वे ही जैसे कि इस श्लोक में जन्म आदि से आता है, वे ही सभी वस्तुओं के स्रोत है। गीता में भी भगवान ऐसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि वे सभी पदार्थों के और सभी वस्तुओं के स्रोत, दशम अध्याय में अहम सर्वस्य प्रभवः मत सर्वं प्रभवते इति मद्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्वितः। तो वे सभी वस्तुओं के स्रोत है। वे भक्तवत्सल है, भक्तवत् भगवद गीता में श्री कृष्ण का भक्तवात्सल्य ऐसा है बहुत श्लोक में, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। इसका अर्थ क्या है? जो अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, मुझको अनन्य चिंतन करते, मतलब अनन्य, तो केवल कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, मन मना भगवान भक्तों, नहीं तो कृष्ण ही है और कुल देवता भी है और एक आधुनिक बाबा भी है और मेरे कुटुंबों भी है और कुत्ता भी है और टीवी भी है, अनन्य चिंतन होना चाहिए। तो जिनकी भक्ति अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति, अव्यभिचार व्यभिचार नहीं होना चाहिए भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, इसका मतलब तो हमारी पूरी निष्ठा कृष्ण के प्रति होना चाहिए। और है समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, तो सबको समव्यवहार करता हूं कृष्ण कहते। लेकिन उसके बाद और क्या कहते हैं? यही भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यः, तो सबको समान देखता हूं, समव्यवहार करते हूं। लेकिन मेरे भक्तों मेरे अत्यंत प्रिय है। तो ये सब है गीता में संक्षेप में, तेषां सतत युक्तानां भजतं प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। श्री कृष्ण की दया उनके भक्तों के प्रति सतत, अनन्य चिंतयन्तो मम, अनन्य चिंतन ध्यान कृष्ण के श्रीचरण पर ध्यान अनन्य होना चाहिए और सतत भक्ति में सतत युक्त होना चाहिए, अर्थात सदैव कृष्ण की भक्ति में युक्त होना चाहिए। और कैसे? प्रीति पूर्वक, हम प्रीति पूर्वक भक्ति होना चाहिए। और ऐसे भक्त को भगवान स्वयं यथार्थ बुद्धि देते हैं जिससे वो भक्त तुरंत ही उनके पास कृष्ण के पास जा सकते हैं। तो ये सब भागवत और भक्ति तत्व संक्षेप में भगवद गीता में है और विस्तार में श्रीमद् भागवत में। तो इस प्रथम श्लोक में पूरा भागवत तत्व का उपसंहार है। कृष्ण कौन है? इस श्रीमद् भागवत ग्रंथराज का विषय है कृष्ण, भगवान, परम सत्य। विषय है कृष्ण वासुदेव और विषय है परम सत्य, तो दोनों एक ही है। नहीं है कि कृष्ण एक साधारण ग्वाला का पुत्र है, ऐसे दिखते हैं। मुह्यंति यत् सूर्यः, तो यही विचित्र है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि ये मुह्यंति यत् सूर्यः, तो सृष्टि के पहले भगवान कृष्ण गर्भदाक्षाय विष्णु के रूप में आदि कवि अर्थात आदि पंडित ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान से प्रबुद्ध किए थे। ब्रह्म ज्ञान से संचारित किए थे भगवान श्री कृष्ण। और मुह्यंति यत् सूर्यः, ब्रह्मा जी है मुख्य देवता और परम पंडित है ब्रह्मांड में, और वे भी विमोहित थे भगवान कृष्ण ग्वाला का लड़का के रूप में देखने से। तो ऐसे भगवत का दशम स्कंध में ब्रह्म विमोहन लीला है कि ब्रह्मा जी स्वयं जो भगवान कृष्ण से भगवान कृष्ण से प्रबुद्ध हुए, तो कृष्ण एक गोपाल रूप में कृष्ण देखने से विमोहित थे। ब्रह्मा जी ने सोचा लगे कि ये कौन है, ये भगवान है, क्या हो रहा है? मेरा पिता है नारायण, मैं नारायण का पद्मनाभ से आया हूं और जब भूमि देवी शोक प्रकाश करके सभी देवताओं के साथ मेरे पास आई थी कि अभी मैं भूमि हूं और ये सब राक्षस असुरिक राजाओं का आचत अत्याचार से भू भार है, तो इस भार से मुझको मुक्ति करने का उपाय सृष्टि करे। तो यही उपाय है, ब्रह्मा जी ने श्वेत द्वीप जाके विष्णु भगवान के प्रति प्रार्थना की कि हे भगवान, अभी आपको आना पड़ेगा। तो भगवान नारायण आए थे, बोले कि ठीक है, तो तुम सब देवताओं यादव वंश में जन्म लो और मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। फिर वो देवकी का गर्भ समय ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ वो गर्भ स्थित नारायण को स्तुति अर्पण किया। फिर वो कंस का कारागार में सर्वप्रथम श्री कृष्ण का जन्म था, सर्वप्रथम चतुर्भुज नारायण रूप दिखाए। फिर उसके बाद असहाय शिशु जैसे रूप दिखाए और वासुदेव वो शिशु यमुना पा करके मथुरा से वृंदावन लेके गए। तो ब्रह्मा जी ये सब देख लिए थे और ये सब देखते कि ये एक ग्वाला का लड़का है और गायन को चढ़ते हैं और पावन में चप्पल भी नहीं है और देहाती खाद्य खाते हैं और बाएं का हाथ से खाते हैं तो शिष्टाचार तो नहीं जानते और सभी ग्वाला के लड़कों के साथ बैठे खाते हैं और ये लड़कों कुछ खाते हैं फिर बोले ये बहुत अच्छा तुम भी ले लो और ये सब लड़के तो उनका उचिष्ट ये कृष्ण को देते हैं। फिर ब्रह्मा जी की बड़ी शंका, तो क्या हो रहा है ये, क्या है लगते ये नारायण नहीं है, क्या हो रहा है, ये भगवान नहीं है। मोह्यंती यत् सूर्यः, तो परम ब्रह्म ज्ञानी है कृष्ण और ब्रह्मांड में मुख्य ब्रह्म ज्ञानी या सर्वप्रथम ब्रह्म ज्ञानी है ब्रह्मा जी। तो वे स्वयं श्री कृष्ण की लीला शक्ति में विमोहित थे। फिर उसके बाद भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को दिखाया कि तो ऐसे सामान्य ग्वाला का लड़का के रूप में होने पर भी वे सभी विष्णु रूप का मूल कारण है। स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो मुह्यंति यत् सूर्यः, तो श्रीमद् भागवत का पाठ करने से हमारा प्रयास है भगवान को समझना। लेकिन ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं विमोहित होने के बाद भगवान कृष्ण को बोले कि जानंत एव जानंतु किम बाहुक जन मे प्रभु मनसा वापसा वाचो वैभवम तव गोचर। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई दूसरे बोल सकते हैं मैं कृष्ण को जानता हूं समझता हूं, तो दूसरे ऐसा बोल सकते, लेकिन मेरा विचार है और मैं आदि कवि हूं, ब्रह्मा हूं, मेरा विचार है कि भगवान कृष्ण को उनका वैभव अर्थात महत्व समझना मेरे लिए संभव नहीं है। मन बुद्धि ये सब लगा के भी, तो जितने भी विशाल हमारी बुद्धि, तो काफी नहीं है भगवान कृष्ण को मापना, और वो प्रयास भगवान कृष्ण को मापना वो ही माया है। मपीयते अनया इति माया, ये माया शब्द की एक परिभाषा। तो वो प्रयास अप्रमेय, अप्रमेय का मतलब जिसका माप करना संभव नहीं है, अनंत अनंत भगवान, अपर्याप्त भगवान को माप करने का प्रयास वो ही माया है। तो हम क्या करते हैं श्रीमद् भागवत पाठ करने में, भगवान को समझना। लेकिन यदि हम सोचते हैं कि भगवान को समझना संभव है तो वो ही माया है, तो यही द्विधा है ना। भगवान को समझना चाहिए, लेकिन यदि हम सोचते हैं कि भगवान को समझना संभव है तो वो ही माया है। तो समझना चाहिए कैसे? भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा। तो इतना सा समझना चाहिए कि कृष्ण है, भगवान है परम सत्य सर्व कारण कारणम जन्माद्यस्य यतः। लेकिन उनकी पूरी कीर्ति, इनकी पूरी कीर्ति का एक कण पूरा समझना संभव नहीं है। जन्माद्यस्य यतः, ये तैतरीय उपनिषद में वो क्या है, ये न जाता निजीवंत, उसका शुरू क्या है, ये न जाता यद प्रयास यदि संग विशंति, व्हाट्स द फर्स्ट लाइन, अभी याद नहीं पड़ता। या इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयान्ति अपि संविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। जन्माद्यस्य यतः, इसका मतलब जिनसे सब कुछ आते हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, जिनके द्वारा सब कुछ रहते हैं, यत् प्रयात्यपि संविशन्ति, जिनके द्वारा सब कुछ का संहार होते हैं, तद् विजिज्ञासस्व, वो ही विषय जिस पर जिज्ञासा होना चाहिए, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा होना चाहिए। तो इसके बारे में पूछना चाहिए, वो ब्रह्म क्या है, तद् ब्रह्मेति, वो ही ब्रह्म, वो ही परम सत्य है। तो जन्माद्यस्य यतः परम सत्यम धीमहि, तो वो जन्माद्यस्य यतः कि वो परम सत्य है, उसका वर्णन है तैतरीय उपनिषद में, और इस श्लोक में और भी वर्णन है, क्योंकि बहुत है जो वेदांत सूत्र लेके तैतरीय उपनिषद लेके भूल सिद्धांत निष्कर्ष करते हैं। तो सिद्धांत का मतलब भूल नहीं है, सिद्धांत का मतलब जो सिद्ध है, लेकिन सिद्धांत का नाम है भूल करते हैं, जो वास्तव सिद्धांत नहीं है, ये भूल विचार है, भूल धारणा है कि परम सत्य निर्गुण निराकार व्यक्ति नहीं है, परम सत्य है पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudev ka matlab sarvavyapi, jinka vas sarvatra hai. Aur Vasudev ka matlab Vasudev putra. To ye bhi dvidha hai. To kaise janmadhyasya yataha, jinse sabhi anya vastuon aate hai, sarva karana karanam sabhi vastuon aur vyaktiyon aur jivon aur anya vishnu rupon bhi ka mool shrod hai, to kaise ve Vasudev ka putra hai? Kaise sambhav hai? Muhyanti yat suryah. Sambhav hai Shri Krishna ki lila shakti ke dwara. Vastav mein Vasudev Krishna ki pita nahi hai, kyunki Krishna swayam pita ham asya jagata mata dhata pita maha. Shri Krishna sab ke pita, pita maha, mata dhata sab kuchhi hai. To yehi tattva vicha. Rasa vicha mein avashya hi Vasudev Krishna ke pita hai. To do vicha hai. Tattva vicha aur rasa vicha. Jo khali tattva vicha karte hai. Lekin nahi samajhte hai ki tattva samajhne se samajhne chahiye ki raso vai saha. Vehi rasa hai. Yehi bhi Vaidik, Upanishadik ukti hai. Ki o tattva gyan ka param star hai ras gyan mein pravesh karna. To Srimad Bhagavat mukhya tattva shastra hai. Aisa nahi hai ki Vedant Upanishad, Vedant Sutra yehi mukhya tattva shastra. Srimad Bhagavati Granthraj jo tattva gyan apratyaksh roop mein Vedant mein hai. Vedant ka matlab sakal Upanishad aur Vedant Sutra. To prakat vyakt roop mein hai is Srimad Bhagavat mein. Jaise ki wo Taittiriya Upanishad mein Yatova imuni jayanti, Yatova imani bhutani jayanti. Tad brahmeti, tad brahma. Lekin brahma is varnan hai sabhi vaston ki shrod, palan, sanghar ke karta hai. Lekin wo param satya kya hai ya kon hai? तो वो उपनिषद में स्पष्ट नहीं है. तो इस श्रीमद् भागवत है सभी वैदिक शास्त्रों का स्पष्टीकरण. तो इसमें यही प्रतिपादन है कि परम सत्य है वासुदेव का नंदन. तो कैसे सर्वकारणों के कारण है वासुदेव की पुत्र. तो उसका मतलब वासुदेव है कृष्ण का कारण. तो वो भी सही है. तो कैसे संभव है जिनका कोई कारण नहीं है वासुदेव से आता है? तो दोनों संभव है. कैसे? श्री कृष्ण की अचिंच शक्ति से सब कुछ संभव है. और विशेषकर यही समझना चाहिए कि दो परिप्रेक्ष्य तत्व विचार और रास विचार, और दोनों विरोधी नहीं है. दोनों सत्य है. सत्य है कि कृष्ण ही परम सत्य है और वे ही sarva karana karanam. Ye param satya tattva gyan hai. Aur satya bhi hai ki Krishna Vasudev or Nanda Maharaj ka putra hai. Aur satya hai ki Krishna bhuki hote hai. Aur isliye rote hai, to ma, mujhko dood pilao. Ma Yashoda ko bolte, Yashoda mai. To bhuki hote hai, aur isliye Yashoda mai ka stan se dood pitte hai. To pura jagat ke palan karta palit hote hai Nanda Maharaj aur Yashoda mai ki dwara. Aur Yashoda mai unka prati palit putra Krishna ka mukh me dekha pura jagat hai. Vishwarup darshanta ma Yashoda, Yashoda mai ka. To sab kuch sambhav hai Krishna ke liye, isliye ve param satya hai. Is Srimad Bhagavat ka gyan mein pura pravesh karne ke liye yehi samajhna chahiye ki Krishna hai param satya aur ve rasaraj bhi hai. Param satya, param pita, param raja, bhakti aur bhakton se adhin hote. Ye bhakti rahasya hai. Yehi bhakton ki bhakti se vashibhut hote. Bhagavan swayam kehte hain, Durvasa muni ko bataya, aham bhakta paradhino nahi swatantra iha dvija. Main adhin hoon. Durvasa muni, to mera paas aake prarthana karte hai ki main is Sudarshan Chakra main aapko is Sudarshan Chakra ka utpiran se mukt karunga. Ye Sudarshan Chakra to meri chakra hai. To yadi main kahunga to Sudarshan Chakra aapko chhod dega. Lekin meri shakti nahi hai aisa bolna, kyunki main bhakta paradin hoon. Aap mere bhakton ke paas aparad kiya hai aur isliye mera koi adhikar nahi hai aapko kshama karna. To aise rasa vichar ki Bhagavan bhakti se adhin hote hain. Ve param purush. Srila Madhvacharya visheshka, Madhvacharya Ramanujacharya bahut jor se jabardast se stapna kiya ki param satya niraka nirvishesh nahi hai. Vehi Bhagavan param purush, purushottam, hari sarvottam hai. Vehi purushottam hai. Purush hone ke purvichar kya hai? Ve vyakti hai. उनकी व्यक्तित्व क्या है, वे पुरुष है, परम पुरुष है, तो वे ही व्यक्ति है और भक्तों के साथ वो संबंध जो है वो भक्ति प्रेम संबंध, तो वो क्या है, वो ही भक्ति जिससे भक्ति रस निकलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में और सब चैतन्य महाप्रभु के पूर्व आचार्यों का सिद्धांत का पूरा विकास है चैतन्य महाप्रभु का शिक्षण में, कि अवश्य ही परम सत्य व्यक्ति है, पुरुष है, और भक्ति ही सभी जीवों का मूल धन है। इस संबंध जो है भगवान के साथ, यही सभी जीव का धर्म है। तो इस भक्ति कहां तक होती है, भक्ति का मतलब सेवा प्रेम संबंध, तो अन्य संप्रदायों में भक्ति की सीमा कहां तक होती है, तो दास्य भक्ति है। ये रास विचार है, शांत रास है। शांत रास में भगवान को देखने हैं और सम्मान देना है, लेकिन विशेष रूप से सेवा नहीं होती है, ये शांत रास। दास्य रास में सेवा होते हैं सम्मान से। सख्य रास भगवान जीवों के साथ उनकी दया से मित्र संबंध रखते हैं। तो ऐसा है अर्जुन कृष्ण का बंधु है, पार्थ सारथी, सेनयोर उभयोर मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत, उद्धव अर्जुन युधिष्ठिर, तो मित्रता से संबंध होते हैं। तो रास विचार में वो मित्रता सगौरव बोलते हैं, सगौरव साख्य रस। साख्य रस का मतलब मित्रता। चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में रास विचार और भी उच्च होते हैं, कि विश्रम्भ साख्य रस भी है, अर्थात मित्रता होते हैं भगवान के साथ, जिसमें कि वे भगवान है भक्तों उनकी भक्ति का बल से, उनकी भक्ति इतना प्रबल है कि उनका ज्ञान नहीं है कि भगवान ही भगवान है और मेरे दोस्त जैसे, ऐसे समझते। तो ये सब उचने रस विशेष का व्रज लीला में, वृंदावन लीला में प्रकट होते हैं। इसलिए मोह्यंति यत् सूर्यः ब्रह्मा आदि देवगण का तत्व ज्ञान है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि है, वो तत्व ज्ञान भगवान नारायण सृष्टि के पहले ब्रह्मा जी के हृदय में तत्व ज्ञान संचारित किए हैं, वैदिक तत्व ज्ञान। लेकिन रास ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म है, उसलिए ब्रह्मा जी तो परम तत्व ज्ञानी होने पर भी तो गोपाल रूपी भगवान को देखने से भी मोहित है। तो कैसे ये भगवान है? विश्रम्भ साक्य रस के बारे में ज्ञान नहीं था। विश्रम का मतलब विशेष स्नेह। तो उस स्नेह इतना सा है कि वो भक्ति का बल से, उस स्नेह का बल से भगवान की अंतरंग शक्ति आयोजित प्रेम इतना सा होते हैं कि भक्तों का ज्ञान नहीं है कि यही भगवान है। तो जो असुर है नहीं मानते है कि कृष्ण है भगवान। अवजानन्ति मां मूढ़ा, मूर्ख है, धूर्त है, क्योंकि कृष्ण की सर्वोत्तम पद नहीं मानते। तो एक और प्रकार के जीव है जो कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता नहीं मानते, वे कृष्ण के अंतरंग भक्त है। ईर्ष्य से, द्वेष से असुरों कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता नहीं मानते और प्रेम से भगवान के अंतरंग पार्षदगण कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता नहीं मानते। तो संध्या का समय कृष्ण तो सब ग्वाला के लड़के के साथ और सब बच्चे के साथ वन जंगल से लौटे आते हैं। नंद महाराज का नंद गोकुल में वापस आते हैं और उस समय ब्रह्मा, इंद्र और सब महान देवताओं पथ में रहते हैं और श्री कृष्ण को सादर स्तुति अर्पण करते हैं। हे कृष्ण, आप अति महान है, आप सभी देवताओं के श्रोध है, तो ऐसे स्तुति करते। तो ये सब देख के इसे सब गोपाल ग्वाले के लड़कों हंसते है और कृष्ण के सामने आते हैं। हे भगवान, आप इतने हो लगते है, ये मस्ती की बात है। ये भाई, ये कौन भगवान है? ये हमारे दोस्त है। तो आज आज हमें लड़ाई की और मैं कृष्ण को जीत किया था। वो कौन है? वो तो कुछ नहीं है। तो ये संभव है वो जब संबंध बहुत घनिष्ठ होते हैं कि के तो जान के भी कि वो भगवान है, तो कि वो भगवान है तो उसको इतने सा दान नहीं देते। जैसे कि देश का प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री होने पर भी प्रधानमंत्री की पत्नी का विचार में वो मेरा पति है। ऑफिस से इतने देर आते हो क्यों? बोलते हो प्रधानमंत्री को, कितने बार तुमको बोला, तू को बोली पत्नी बोलती है, कितने दफे तू को बोली? ठीक है, कल नहीं करूंगा। तो कोई दूसरे ऐसे है वो प्रधानमंत्री को नहीं बोल सकते। तो लेकिन वो पत्नी और विशेष और प्रधानमंत्री की माता का विचार में ये मेरा लड़का है, प्रधानमंत्री और ठीक है प्रधानमंत्री है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, तुमको बोलते हूं ऐसा मत करो। तो संबंध प्रधानमंत्री के साथ है, वो संबंध जो है, संबंध का कारण नहीं है कि वे एक महान व्यक्ति है, वही कारण नहीं है। संबंध का कारण है क्योंकि वो प्रेम का आस्पद है। तो ये विश्रम्ब साख्य रस, वात्सल्य रस, जिसमें नंद, यशोदा, वासुदेव, देवकी उनका विचार में कृष्ण ही हमारे लड़का नहीं है भगवान, प्रेम रस है। और सर्वोत्तम रस है श्रृंगार रस, माधुर्य रस बोलते, जिसमें द्वारका की महिषियों और व्रज की गोपियां भगवान कृष्ण प्रेम से, प्रेमी और प्रेमिका स्वभाव से भक्ति करते हैं। कृष्ण ही प्रेमी और गोपियां प्रेमिका है। तो रास विचार में ये सब संभव है और होना चाहिए। उस भक्ति में संबंध इतना सा घनिष्ठ होना चाहिए जिससे भगवान पूरा संतुष्ट होते हैं, वे ही परम भोक्ता है। तो कैसे भोक्ता है, हम जैसे लालची लोभी व्यक्ति नहीं है भगवान, उनका लोभ है। वो लोभ क्या है, वो भौतिक लोभ नहीं है, भगवान का लोभ है रस आस्वादन करने के लिए, प्रेम रस। तो तत्व विचार या न्यायिक विचार से रस विचार में भगवान तो परम प्रेमी होना चाहिए, वे परम भोक्ता है और उनका भोग पूरा विशुद्ध प्रेम रस आस्वादन होना चाहिए। तो ये तत्व वेद गुह्य है, वेदांत सूत्र में हम नहीं मिलेंगे। व्रज रस का कथन है श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत में व्रज रस कथा है। इसमें भी भूमिका है, वो व्रज रस इतना गहरा है कि सब कुछ श्रीमद् भागवत में प्रकट करना तो सब कुछ ही है श्रीमद् भागवत में, लेकिन वो श्रीमद् भागवत जो व्यक्त है तो सब कुछ साधारण दृष्टिगोचर में व्यक्त नहीं है। ये कथा तो अति अंतरंग है, ये उदाहरण है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ भी है। पब्लिक लाइफ मतलब लोकसभा में स्पीच देते हैं, पत्रकार से वो पत्रकार सम्मेलन में कुछ बोलते हैं, ये हमारी नई योजना है और हम ऐसे करेंगे। और प्राइवेट लाइफ भी है, जो करते हैं घर में, जो चर्चा करते हैं पत्नी के साथ, वो सबको बताने के लिए नहीं है। ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री है लोकसभा में और इम्पोर्टेंट स्पीच देने के लिए तैयार है, लेकिन उनका मन में वो पत्नी जो सुबह का समय मुझको बोली वो ही मन में है। तो क्या करना, तो पत्नी ऐसे बोले बहुत गुस्सा हो गई है, क्या करूं अभी। और यही हाल है कि हमको पाकिस्तान को आक्रमण करना है, ठीक है, लेकिन मुझे तुरंत घर वापस जाना है, पत्नी को शांत करवाना और तुम सब पाकिस्तान को आक्रमण करो, मुझे और भी बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तो तत्व विचार भी है और राष्ट्र विचार भी है। तो हमारा विचार में तत्व विचार सबसे महत्वपूर्ण है, भगवान का विचार में राष्ट्र विचार, रास आस्वादन वो ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये ही चैतन्य महाप्रभु का प्रदान है कि वे ही भगवान है और उन्होंने स्थापना किया इस जगत में। भक्ति की सीमा क्या है, तो सीमा नहीं है केवल हे भगवान आप महान है, हम नमन करते हैं, ये सब सामग्री के द्वारा आपकी पूजा करते हैं। तो भक्ति की सीमा है प्रेम से भगवान को गाली देना। गोपियां, व्रज गोपियां जो भगवान को गाली देते, वो गाली सुने से भगवान वैदिक स्तव, विशुद्ध ऋषि मुनिगण का वैदिक स्तव सुनने से और भी बहुत प्रसन्न होते व्रज गोपियां की गाली सुनने से, क्योंकि वो प्रेम गाली है। तो यही रास विचार भगवान स्वयं जानते हैं। तो मेरे ये सब भक्त प्रयास करते हैं मुझको संतुष्ट करवाना, लेकिन नहीं जानते हैं कि मैं कैसे संतुष्ट हूं। संतुष्ट हूं, स्तव प्रिय हूं, भगवान का एक नाम है स्तव प्रिय, तो स्तव सुने से संतुष्ट होते हैं। लेकिन वो प्रेम जो भगवान आस्वादन करते हैं, तो इस बहुत ही घनिष्ठ प्रेम पूर्ण व्यवहार से तो वो गौरव सगौरव भक्ति और प्रेम पूर्ण भक्ति तो दोनों में बहुत विशाल अंतर है। भगवान और बहुत बहुत बहुत ही संतुष्ट होते हैं। भक्तों का मर्यादा लंघन करके प्रेम व्यवहार करने से, तो ये चैतन्य महाप्रभु का प्रदान है। तत्वज्ञान he he Chaitanya Mahaprabhu ka sampadana. Lekin tattva gyan se pare bhi hai rasa gyan. Taj chinvatam rasa gyanam swadu swadu pade pade. Srimad Bhagavat mein tattva gyan hai. Aur ye tattva gyan hai prem ras gyan ka aadhar hai. To is pratham shlok mein janmadhyas yataha yaton vayad itratas chate svabhignya swara ye sabhi tattva gyan hai. Lekin isme ras gyan ka ingit hai om namo bhagavate vasudevaya. Vasudev ka putra sarva karanam ke karan hai vasudev putra. Vasudev ka putra. So, tattva gyan prakat karne ke liye Srimad Bhagavat ka udeshya hai. Lekin sarva pratham shlok mein dvidha ki bhumika hai. Om namo bhagavate vasudevaya janmadhyasya yataha. तो शुरू में जो तत्व ज्ञान में निपुण है तो देखेंगे कि विरोधी विचार है, लेकिन विरोध नहीं है. ये विरोध या एक्चुअली विरोध नहीं है, विरोधी वाक्य का समन्वय समन्वय करना. रस विचार से इसलिए ये प्रथम श्लोक है. और द्वितीय श्लोक में कि श्रीमद् भागवत वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, वेद शास्त्र का वास्तव विषय है, यही स्थापित है. और तृतीय श्लोक में कि ये श्रीमद् भागवत सर्वोत्कृष्ट शास्त्र है. क्यों? क्योंकि इसमें पूर्ण रास विचार है, वो स्थापित है. रास विचार है कि Nigamakalpa taro galitam palam sukumakad amrita drava sangyatam pibita bhagavata rasamalayam mohoraho rasika bhuvi bhavaka. To iske pahle stapit hua ki yehi amal shastra hai. Dharma projita kaitava atro paramo nirmat saranam satam. Vidyam vasavam atravastu shivadam tapa tayon mulanam Srimad Bhagavate Mahamuni krite king vaparai ishvara sadhyo hridya vrudyate tukhidibi susrushabis takshanat. Ki ye amal shastra hai, vaidik pura vaidik shastran ka sarangsh ye hai stapit hai. Aur wo amal vishay kya hai? Ras. Rasavicha, Bhagavat Rasavicha. So I say, Acharyon ka margdashan ke anusar Srimad Bhagavat ka vishleshan karna chahiye. Phir is bhul dharana nahi aayegi dasham skandh mein ki Krishna anyay se parastri ke saath नाचते हैं. अन्याय नहीं है. ये परम श्लीलता से भगवान श्री कृष्ण उनकी अंतरंग शक्ति गोपियों के साथ लीला विलास करते हैं. तो तत्व ज्ञान का सर्वोत्कृष्ट स्तर है रस ज्ञान, जो रसहीन तथाकथित तत्व ज्ञानियों का विचार में उनका तत्व ज्ञान पूरा उल्टा कर देते। हरे कृष्ण, मुझको जाना पड़ेगा, तो ठीक है, अगर एक दो प्रश्न हो आप पूछिए। Then you're going by bus tomorrow, is it? हमको कितने बजे यहाँ से निकलना है? Why aren't we going from Dara? तो ये सब विचार और चर्चा करने चाहिए। चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए हैं? चैतन्य महाप्रभु कौन है? ये सब विचार, रस विचार चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रदान है। चैतन्य महाप्रभु के पहले ये सब सूक्ष्म विचार कोई नहीं किया है, इसलिए इस श्रीमद् भागवत का तात्पर्य करने के पहले श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के बारे में लेख किया। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और उनकी शिक्षा के द्वारा हम श्रीमद् भागवत का वास्तव अर्थ में प्रवेश कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत का अर्थ है रस विचार, और खाली विचार नहीं है, तो श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत में से अध्ययन और पूजन करने में से हमको भी रस में प्रवेश करना चाहिए। ये खाली विचार का विषय नहीं है, तो हम स्वयं रस रसिक भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा मूल संबंध पूर्ण स्थापित करना चाहिए। हमको भी रस में प्रवेश करना चाहिए। तो ये सब कैसे संभव है? ये भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत का रस विचार के ऊपर पूरा रस का विवरण किया है। ये रस, ये भक्ति रस जो है, जो जिसका वर्णन है भक्ति रसामृत सिंधु में, वो भौतिक रस नहीं है, अप्राकृत निर्मल अति उज्ज्वल रस है। तो ये सब शास्त्रों, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, भक्ति रसामृत सिंधु और चैतन्य चरितामृत, ये चार ग्रंथ है, पूरा कोर्स भगवत तत्व, भक्ति तत्व और रस तत्व के बारे में। इसलिए श्रीमद् भागवत सारार्थम अस्वादो रसिकाय सह, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि इस भागवत रस, भागवत का रस आस्वादन करना चाहिए रसिक भक्तों के साथ। रसिक का मतलब अभिनय करने वाले नहीं, ऐसे अभिनय करना, तो भक्ति ना ऐसे दिखाने का विषय नहीं है। लेकिन कृष्ण कौन है और कैसे उनके भक्तों के साथ प्रेम व्यवहार करते हैं, तो ये विषय भक्तों की चर्चा का विषय है। लेकिन भक्त तो होना चाहिए, अभक्त या कृत्रिम भक्त या कनिष्ठ भक्त का अधिकार नहीं है ये सब कथा के ऊपर चर्चा करना। तो पहले कृष्ण कौन है तो भागवत गीता से समझना चाहिए, वे ही पुरुषोत्तम है। फिर श्रीमद् भागवत में तो कैसे वे पुरुषोत्तम और कैसे वे भगवान, अवश्य ही भगवान होने पर भी वो भगवान पदवी, स्वयं भगवान का पदवी भूल करके मैं भगवान हूं भूल करके स्वयं सोचते हैं मैं ग्वाला का लड़का हूं। ये ब्रह्मा ये विचित्र आदमी है, चार शेर है और ये सब बात बोलते हैं मुझको कि हे भगवान आप पूरी सृष्टि का कारण है। क्या बोलते वो, तो मुझे मेरे सभी दोस्तों के साथ खेलना है और यही आदमी इतनी सी बात बोलते हैं। इतने लंबी बात करते हैं तो कब रुकेगा, मुझे जाना है। तो भगवान स्वयं प्रेम के अधीन होते हैं और प्रेम से वशीभूत होने से भूल करते ही मैं भगवान हूं। तो ये श्रीमद् भागवत का रहस्य है। हरे कृष्ण।